دی پسی ذکر کو سورۃ طور پسی انزل کے بعد سورۃ اخلاص دا یو رب ته وکار دی چې سورۃ طور یې ختم کو پان نجوم او دې شروع کو چې ون نجمین دمه دا چې ډیر شوبات یې مخ کې ذکر کړو سورۃ طور کې ام یقولون رضی صورت کے اول در رسالت تصدیق ذکر کو تما ظل صاحبکم وما غوا او دری مداو تمخ کی رد شرکشو ام لهم الہن غیر اللہ رضی صورت نجم کی با داغی وضاحت کی شرکم از مشرکینم بالملائکہ بالکواکب او بالعباد الصالحین داوز او سلورم داو جمخ کے زواجر ذکر شو پینزلس فضی صورت کے با داغی اندازہ صفات دولوحیت اگر عقلی دلیلونا چاہا صفات تولوحیت یا اللہ اگر با ذکر کئی مقابلہ کی اب ان زمداؤ چلتے ہوئی فذکر بیان کوا سور نجم کی باوئی دوڑے حکم زیر شے حکم 29 چی فعارض عام من تولان ذکرنا ستا ذکر کا سوک نمانی نمخت نواروا پګم دا چلته وي حمله ول بنات ولکم البنون دلته وي الکوم الذکر ولول انسا تلک اذن قسمت ذیزا دا ډیر غلط تقسیم دی او بل دا چوي فلیاتو به حدیث مثله قران په شان یو خبره خو دې جوړه کنه نجم کی بوئی افا من هذا الحدیث تعجبونا تا قرآن نتعجب کوئی بلداؤ ام لهم الہون غیر اللہوی وزلت بوئی فرائت وملات والعزا انیس کی ومنات السالسة الاخرى دایا دوئی التیم ویلیو ام عندهم الغیب 41 کی او نجم کی بوموی اعندو علم الغیب فهو یرا 35 کی الا سمداو چی فلیات مستمعوهم راضی شی کنا چیزی سوک او ریدون کے راض راشی نجم کی بوی چی ما انزل اللہ و بیامن سلطان نشتا نشی روڑے خان داو صورت تا رد نفی شرک فی البرکات سرد رد شفاعت قهرینا او صورت ممتاز دے پا ذکر دا معراج دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا صحفو دا ابراہیم او دا موسیٰ او بمغفرت اللمم فمغفرت اللمم سرا چلائی وارو گناونا بخم محقو میں سورت کے دو بابا دی دلتا ہم 29 پوری ہو او داغین تراخرہ پوری اول باب کے صداقت رسول او داغ شان او نفی شفاعت قہری او رد مشرکین بالملائکہ او یادویم کی تسلید پر پیغمبر جفار زامن تولا تخویب بشارت او زواجر دي او دلیل د توحید په کثرت سره هغه شمار چې مخکې کوم تور کې ذکر شو هغه صفات د اولوهیت بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا گوا دې ستورې کله چې را ورزيږي د اسمان ستاسو صداقت باندې څنګه چې ستورې کته راځي دغه ستاسو وحي راځي استوري نومي او تذکر کې خوځو چې قرانم سبب د هدايت نجمم سبب د هدايت او یې خاص سوریات نمرات دی او جون پا چې ډېر ستوري او د شوی دی یو له سو یار سوری هغه دا وخت کې راځي رضا ګواذ استا په صداقت باندې وسو ما ول صاحبكم فما غوا ندی خطا شوی دا مرګره او دوست تاسو او ندی اوړېدلې د خپل مقصد نه ول خطا کېدل خطا کېدل چلار یوي اواته نروک شي په بل لار روان شي او غوا دی ته وی چلار یو ده خدای د خپل مقصد نه واولې بل بل لار خام کله داسې انسان یو بلزي نازه تی پاتې شي او د مخ کې لار شي دواړه خبرې نشته د په حق کې نه ده خطا شوه صاحب ستاسو او نه ده خروج شوه د لارې نه وما ينتقان الهوى او دی خبری نکی دخپل خواهش انو الا وحی یوحا ندی دا بیان دادا و کلام دادا مگر وحی چی دا تکولشی علمه شدید القوام تعلیم ورکلی دتا اغا جبریل چڑی رو سخت و قوت و نوالد زو مر خواند حسن فستوا نو اول ذل چې ملاقات کیدو د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې زمکه باندې غار حرا کې اول هغه یادی برابر شو دی پیغمبر ته او هو بالافق الاعلى او دې په کنارو بلندو د اسمان زمکه سره نور کوس شوی اول په اسمان کې ښکارا شو پستوا او ټول اسماني پټکو ثم دنا فتدلل بیا را نږدې کېدو نو را کوس شیخ کتا کنه از غونې شي را نږدې کېدې ښا نو تقدیم تاخير تاجت نشته دي چې تدلل مخ کې او دنا رستو دي دغه چې بندر را کوس شي نو بیا را نږدې شي کنه نه دا مطلب دی چرانی زدیشو سنگا فتدللا زکا جزمو کی تراکوز شو ده سبب شو کنا رانی زدیشو پیغمبر سرا رانی زدیشو فکان قاب قوسینی او ادنا نشو پشان داغا موٹی دا دوولین دو یا داغین هم زیاد نزدی حجی دوولین دیشنو تارب و محاورو چکل دو قومونو بیول سر روخ کولا نو لینتی بی یو زیکلی چی بد دی روخ دا نو زمونگا روخ دا اوی دی مونگ لی دشمنی پیدا کلی دا نو موٹے داغی اغا لرگی تاوی چی خلقی نسی کنا او اغا مزی چی پکیر آگلی اغی تا وطر وی دوارا لینده به یو بل سرداسی جخت کلی نو مزه نیا دی اغیق به یو بل سر جخت شو اغا مزی خدا دیوی اغا لرگی و دبلی اغا به یو بل نداسی اندازه کیو کنا نو داسې پیغمبر سره هغه رانږدې شي. یو معنا دا ده. اسوکوی د قوسین نه مراد یو قوس دی، نو دا ظاهر نه خلاف ده. قوسین تی نمراد دی او داغین از دیوالی جخوالی او ادنا او دا دینام زیاد نیز دیکتو نو خود سو چیوی نیو کنا. نبی علیہ السلام وی چیز جبریل اونی ولم او فزمانی نزان سر جخ کلما داسی چیزی بی مجال کلما دمرا دور راکو بی مجال اکو نو دا او ادنا دی کنو بلکه دا غین هم زیاد نزدی دارستو نو چه جخت کلمزان سرا و زور راکنو ما تا بیوی چه اقرأ وای تلاوت کوا قرت کوا ما باوی ما انا بی قارن ما کلی ندی چرتا تلاوت نو قاری خونه محا ابیوی بیوی نو پدریم ظلبانی اللہ دا غجب جاری کلنو دا علوم به زلو چې جبرئیل سره ملاقات شوه دي په غار حرا کې او هاي لا عبدي ما او ها وحي وکړه الله خپل بندتا هغه چې وحي وتکړی وان ما او ها تعظیم او تفخیم د پاره دی ښا وحي وکړه الله خپل بندتا ما او ها هغه عظیم شان اغا جلیل القدر وحی چوی اکلو تا صورت اعلا علق چه اقراب اسم ربک اللذی خلق دا ما اوحا تعظیم دا پارا دی چه دا دی وحی دا مقام نا خبر یه دا دی دا عظمت نا خبر یه ما کذب الفؤاد و ما رآم شک ندی کلی زلد پیغمبر پاس کی چلی دلی دیم جبریل امین په خپل شکل کې دا سړي درې چې شکه پکې نو کنه هغه وته وي جبریل ته چې زما بالکل په خیال کې دا نه راته چې دا سم مخلوق بوم خدای پیدا کړی تا کار وړل بل شان هغه زما شپک سو وزر دي ايام نن کولاو کو چې په تا باندې رو بران شي کنه پښکه نه دکړې په مارا آکه ها راتنه ابو تمارونه علاما يران پتا څو شک مې په ځبان دي په حق داري کې جد سلي دلي دي قيل نو ای بيزاوي چې مارا اهو احد من الانبياء غير محمد اس پیغمبر وی ندلی دلی جبریل خواه ما رآ بغیر دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی صورتی ہی پا پل شکل رآہو مرتین دو دلیلی دلی دی ندلی علم بیدلو پا زمکہ باندگار حراس رخواه تا خصوصیت دا نو سغت ویمزل بیانی ولقد رآه نزلة أخرى يقينا لذلك جبريل لرا بلزل عند صدرة المنتهى صدرة المنتهى سرا دو آسمان دو پاسا جلتا كده بيري ونوا قالتا لذلك نبياوي بلچان ذلك بغير دو رسول الله صلى الله عليه وسلم نا او جبریل تی مراد دیخوا نظر تا بلکل داوی خلقو دا پارسو مستدل نشتا اما تمسک نشتا چه اوی اللیلی دلی در تا کم دی زمیر چا تراجی که هون که حدیثو که راغلی ناغال تا بیا گورا قرآن که دل تا ذکر نی راغلی خوا دل تا صرف دا جبریل خبر دخوا ولقد را آهو نزلتا اخرى نزلتن اخرایو اینو دا جبریل خبرشو کنها یو ذلی آت تلی ذلی عند جنت المعوان دا دغه سدرت المنتهى سره هغه جنت ته زه دوسی دو د مؤمنانو اذ یخش سدرت ما یخش یاد کا چې پټکو هغه ونی د بیرې لره هغه اندازا ملائکو چې پټکړیو دم دما او حاف شانتی ښه څنګه هغه کی تعظیم تفخیم رضی کې ما یخش چې د ملائکو کوم رشو پاغه ما ولی نبی علیہ السلام لا وحی کی دا کنا او وحی و تکیدہ دیر زبردست مقام ما یغشا لا یعلمها الا اللہ یغا اندازہ اللہ تمعلوم دا او نبی علیہ السلامی چما بلی دو نفا غوانا باندی رنگا رنگ پتنگانو پشانتی خکاری دو رنگا رنگ قسما قسم رنگونا چیغوی بغیر زما دسترگو نبل چانشو لی دی دکن ور تا چی گوری دا ملائکو دم راجمشیو ما زاغ البسورو ندی اولی دلی نظر د پیغمبر یو پلا بل پلا و ما توغا او نی دا اولی دلی دا حدنا ما زاغ البصر ما عدل يمينا ولا شمالا تمنا وما طغى وما تجاوز الحد الذي رآه ذكي شيء تنوين نيا بل بل غوري ذاخوا دي خوا بغوري ايا باغدلت اتباغ بل غوري نا دوال داس ندي شي ها ني يو طرف تا بل طرف تكتلي دي ما زاغ البصر او نه داغه نظر اخوا اوړې دلې نه بالکل مخامخ یې دلې لقد را امن آیات رب الکبرى یقینا چې دلې دی دی پیغمبر پس حضرت المنتهى کې هو الله نه بل ربنا بلکې من آیات رب الکبرى علامه د قدرتونو د خپل رب لوی لوی مدد دا قرآن خپل سور سود رضا سراغه چه موصوب جمع یو صفت مفرد راشه آیات جمع دا و کبرا مفرد راغه مدد دا قرآن خپل انداز دنو خواه کل کل راشی انها لأحد الكباری او جمع دا کن ادلتا مفرد راغه لیده خواه حال ذکر شو شان ذکر شو در رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غد معراج اثبات چې زمکه کې نه دي شوی و اسمان نه پاسه شوی تا نو زجر مشرکین ته توجه کوي چې ها وای کنه ذلات او منات په حق کې سو وای د دې شان شتا د دې سم معراج شته کني شتا سدر المنتحى اشتے ابر ایتم اللہ تولعزا و تو آیا خبر را کے ماتا دلاتا و دعوزا و منات السالسط الاخر او دا منات هم اوچدا پاک دریم دے بلو تداغی آلہ ذکر کر سمطلب استحضار پوری کی اللہ رب العزتو چلک ایو شیئن یحصل لکم من عبادت الاحجار تاو چه دی گٹو عبادت کوینو سیدل درکلو اجزانو سیدل درکلو دلات و عوضا پا پتا پوشوی چه دلتا دل در نکلو نالتا بدا رس درکلی امام بخاری وی لات چو نو رجلن یلتو سویقا دا دیر سخی سڑے ہو او حاجان لبے ستوان او غڑی او داور کول پاگا وقت لات اچھے اگا مرشن دیوی باس زمونگا کارو شوی خوا لات بابا لات سخی نباز داغی بازتو نشورو شو غطفان قبیلی یا ده حزیل قبیلی داو اغی داسی او حزاجو ابن عباس رضی اللہ عنہ کانت بوادی نخلا فوق ذات عرق فنخلا مقام کیو طائف سرنیز دی فبنو علیہا بیتا نغی پلوئی مکان جوڑ کن فکانو یسمعون منها صوت ادا غینا با آواز راتا گورا تزنانا آواز باتن راتا نقال ابن عباس کانت العزا شیطانتا دا شیطانا وکن خوا آواز بیکو او تأتی سلاسا سموراتن او دا غد ایک دریو نیوی نو دریو وارو که بدا آغی ڈیوٹی وان بدا آغا نخلا کی تک جنبی علیہ السلام پس خالد ابن ولید اولی گو نو آغا یو ون ایما تکڑا بیار آغی او نبی علیہ السلام تا پوس کهو چیز پوشوی نوی نا بیا بلی ام ما تک پوشوی نو نا چی آغا دریم ایما تولا نو پوشو بلی آو پکی ببر ساری اچی ویوالی نو دولشو اڈو سبکیو نا بیا خان دین دو آگی رو خان داد آگی عزاو دیر لوی او سقیب قبیلی و دی عبادت کوا با قیدا او داس ایمانات دام دو مکی و مدینی میانس کے ہو منات اډیرو خان به سره خلق والالول دا د غیر قربانه زو زمينا په مقابله کې کنه مناته جوړ کړو ان موږ یې ولدا الله د نمونه یې خو چې الله نه لا ته عزیز نه عزا او د منان نه مناته یلحدون فی اسمائه فلکم الذکر ولو الانثى ایستاو ده پار ناری نفق دی او ده اللہ ده پار زنانا چی ده تاسو وطنمون ازی ده پار ایخی دی چی ده مطلب پدی که ملائک دی دکه انتنمون ده مؤنساتو ایخی دی عزا پا که ده مؤنس ده نور سخاص یقین نشتا دی وجنبه و طویل تلک ایزان قسمت انزویزا دغا چتاسو که دا تقسیم دی پا دغا وقت که دا ظلم چزان لزامن اولا للونا این ای اللہ اسمان سمیتموها ندیستاسو دا آلیا مگر تشنمونا تاسو یخی دی لراوستاسو مشرانو ندی نازل کلی اللہ دا دی پولوحیت باندیس دلیل ایت تبعون اللہ الظن اتباع الظن د دې دلایل دادي ندی روان دا خلق مگر په ګمان پسې و ما تهول انفسهم او هغه خواهشاتو پسې چې غواړو نفسونه د دې او یقینا راغلي دي تا د خپل رب نه قران الهدى حمل الانسان ما تمنى آیا د انسان لپاره د اختیار شته چه ده کما آرزو کی چه عبادت دلات او زمانات تے ده اجازت شتے در چهو ده اجازت ور کرنے ما تمنا او یا داشت ده ده انسان ده پارا چه ده ملائکو تا شفعا وائی چه ده بزمونگ ده پارا اللہ سر شفاعت کی یا ملائکو تا ده اللہ لونا وائی ما تمنا دغه د اختیار چا ور کړی ښا فللله الاخره والاولا فصلال الاخره تم دې او دنیا هم ده د دې اختیار نشته اختیارات ټول د الله دي اورت کوي په مشرکین بالملائکه او شفاعت قهري غیر د ملائکه نه په اسمانونو کې دي چې فایده نه ور کوي شفاعت داوی زرا مگر پس داوی چل اجازه تو کیم او اجازت باغ چاته کې لمن یشاو چې الله وګوالي ويرضا او رضا شوی داغی بنده دا عقیدینا و داغ دا کلمینا نو دا موحدین دا پار والا اجازت کی ملائکو تا دی او بیشکا کسان چیمان نراؤلی پاخرت نو خام خان نمونک دی ملائکو تا تسمیت الانسا نمونا دا زنانو داغی عقیده و کنفا چی دا لاتا و مناتا و عزا چی دی دا پا حقیقت کی مونږه ملائک ګڼو چې هغه سره رابطه ده خدای د ملائکو مظهر دی دلته کې ښکارا کیږي دغه خاص ځایونه یې درچا ده پاره کنه نو په دې کې ملائک راځي ځکه او تنمونه د مؤنث یې خېږي اوالهم به من علم نشته دی لره په دې خپل خبره باندې څه دلیل دی نیت تبعون الا الظن نذروان مگر په ګمان پسې وان الظن لا یغنی من الحق شیئا او بشکا ګمان دلیل نه دی د نشي ثابتولې د حق په مسله کې زرم عقایدو کې قطعی دلیل پکاري ادا هټول عقاید دي د توحید خبرې دي نو دې کې ظن نه پکاري کاغذوان قیاس دے کا خبر واحد دے دا ټول ځوانی دلائل دي نو دا د نس په مقابله کې نه منظوري فارز من تولان ذکرنا مخوانو دا غچانا چې هغه مخړول دي زموږ د کتاب نه دا یې سزا شو چې هغه زموږ د قران نه مخواړو نو ته دا نه مخواړو دا یې سزا شو ولم يريد الا الحياه الدنيا ولي تاسو بدبخت سوق دي چې دا الله کتاب نه مخړی او پروا هم نه ساتي بالکل پروا نه پروجه کې نه پکوجه کې چې دا سوره بدبخت دي نو الله دا دنیا پرست دي نور سوق نه دي تاسو ها دا خو بس چې چا زړه کې دنیا محبت دی راغلی دي او په پیسې پسې مړ دی نو هغه سره دی یاد الله دې کتاب نه مخړې پروا نه ساتي کوته وینم خبره په خانه لګی ها لم يرد الا الحياه الدنيا ها دا نه چې ګنې جاهل انسان دی نه نه خو خستا ګیرا او ریمالو او موبایلو او هو قیمتي پینو دې ولیکل کوي کنه نه ګوره چې یونیفارم دې سم جوړ کړې نو ستاسو سره دا لایق دي چې قرآن تکې نه قرآن زده کړو به نورتم بیانې نه نه ولي ولم يرد الا الحياه الدنيا هغه د پیسو په چکر کې ده ها ذالک مبلغهم من العلم دا د دې غرض او مقصد د خپل علم نه ورته اچاته وي دا ادارو والے ته وي دا ادارې نه جوړ کړی انډستریز دا کارخانو کارخانی دي کنه توبه توبه چې څومره مال دولت ولا راضي ځکه خلق په دې برابر کړی دي کنه چې ګوره ستاسو د صدقاتو د خیرات او د فطرانو او د صحیح مرکز دار صحیح مصرف دار اونه چې مشران زاسی نو کشران وې کوم ځکی چې هغه د پیسو په چکر کې او د دولت په چکر کې ابدا به باندې خوشحالي کنه اذان له داسې مرکزونه کتلې دي د مالونو د دولتونو هو ګورم له ان څو دلته څوک نشته هلته کې دی ها طارق روډ کې ګلشن اقبال کې څنګه زینو کې ځان له جمعتونو او مدرسې کتلې دی ولی هلته کې د دولت دروازې دي کنه ها اجولبات چراوزینو په دې سترګې لګي ها ذالک مبلغهم من العلم کستا د علم غرض او مقصد داو او حدیث نور ایدلی چې مما یبتغا به وجه الله چې هغه علم څوک حاصلی چې هغه د الله د رضا سبب کیږي کنه خلایا لا یطلب الا لغرض من الدنيا صرف دې لپاره ولم يرح رائحة الجنة حديث كلا دا رزيد علم مقصد قرآن وي دا مبلغ دا مقصد او دا غرض او دا علم دا دين دنیا غرض يسره دا ببیعتا ببل طريق حاصل کرده وکنا دا ذان لدي اتکالا لسکالا اسی خراب کرده درجوكي دا اسی کار خراب کرده دا دين وجتا تلوه لندن تا او دا هنگ کانگ تا پیر مال بده راوڑه خواه خده با دی ذلت نام بچ کلی بی خواه از دین بیزتی بده امنوه کلی خواه این ربکا او عالم منظلان سبیلی بیشکر افستاخ پوی باغچا چه گمرا کی گی دا غدلارینا و او عالم بمن احتدا او اللہ خبو دی پحال لاغا چاچے ہدایت حاصل کن وللہ ما فی السماوات و ما فی الارضیم خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اگا سوچ باسمانو کی دی او پزمکا کی لیج دی اللذین اصاؤم اللہ بدلور کی عوض ور کی سزاور کی او کسانو تا اصاؤم چی جرمنا گناونے کن اصاؤم چډیر بد یو کړ ځان سره اړیر ظلم یو کړ د الله دین سره الله ول صدا ور کوي بما عملو دا غي عمل چې دی کړې دي او بدله ور کوي الله کسان لا احسنو چېږي دنیا کې اخلاص د کړې دي چېږي دنیا کې قران د کړې دي هغه له بدله ور کوي په الحسنا جنتو هسته بدله دا کسان دي چې ځان ساتي د لویو ګناوونو ول فواحش او د بی حیاینا الا لمم مگر واړه ګناوونه هغه ځان ساتل ګران دي شوی به تینا والله دې معاف کوما صغائر دا بیا تمانا کوي څوک تنا د زړه اسی وسوسه او خیالونه چې راضي او بیازي راضی بیازی چې محدثین وتا حدیث النفس وی حاجس وتا وی خاطر وتا وی نا خو خود مافتی بهشکه رب ستادر کلا مغفرت والے واسع المغفرہ دیر بخنه کی گناونه باقی وعلم بكم الله خبود استاذ بحال باندیز انشاکم من الارضی دا اغا وقتنا چی تاسوی را روان کری رو رو دزمکینا انشاکم دا دیر لری نی را روان کری خوا استاذ خاورا کم زیوا دا غید پارا غو بکم زیوی پساس کو پا باران کی ابی اغا بوٹی تی نسنگ پیدا شو یا تاسو لر اورځي د استادو غذا جوړ شو او دا غي نبي نو تو جوړ شو د څومره لري نه را روان کړل انشاءکم من الارض او دا د غي مثال نه دي کنه ها چې وګورئ چې نن د انسان فزې کې ککور دې کار څه دې دي اغه کې دا قیمتي سيزونه لګي تدلي دي کنه میزونه دي کرسې دي او سنگار میزونه دي او یي پیدا لرګي کم ځای وو چې دا ونه کم ځای وو کم ځنګل کې ولاړو اده بیا کټ کلاو فاری و سره وکړه ننن پستا کور خاستا دي زکه سي حال ستام دي ها تم چرته خاوروي چرته ساس کوي او چرتا بوٹے شوی انشاءکم من الارض را پیدا اکرائی دا دمکی وَيَذَنْتُمْ جَنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ او پاغه وخت کوم پتا سو باندې پوو چې وې تاسو ما شومان پګېړو زمين د استادو کې او د ځان نن نوې خبرو او الله تاسو نه خبرو او د دینوم خبرو چې دا پړومبا دا پړومبا بلويږي ا ددن به یو زبردست وان جوړيږي ا دیو بیا چې دینو یی داس داس کارونه کوي ولا تزکو انفسکم الله خپل ځان م پاکوي ما ته معلوم یې صلاح خپل ځان پاکوي کنا وی خیم دتا ولا تزکو انفسکم خپل ځان تزکیه م کوي ها کار سو کې کاوام یې او کا خواص یې حکمولان یې کا عالمان یې لیکن د خپل ځان تزکیه م کوي توبه غته وای نو بیا وته کوم ځای اخلاص یې ښه چې بیا ادبه علما بیا ادب کوي خو بیا ادب نه کوم هغه قران ویلي چې بلا تزکوان وزکم د خپل ځان تزکیه م کوي دا وګوره تا تاسو ځوړن کړی وي الا ګولې دې دې ته ساجت چې ما دا پلان یې کې دور نمبر یې واغسته پلان یې کې مې دا ولې درجه ته مې درجه ټول سندونه یې ځان سره یې خېلی دا په قیامت تاوړي دا ټول په تزکیه د نفس کې راضی کنه ښا تزکیه د نفس کې اږي خبرې شروع کې نو بس انا د ځان نه به بل لفظ بزان تنوی خواه ما داسه اکلا ما داسه اکا نوری سی بطو نکی شاگی دلان وغیره ناغیم وی چه دا گوره دیر لوی خلق ده خواه دا معمولی خلق نده گوره خواه ویرو رخ زو تصوه مزی خود راکاگم نه ای با کنه چه معمولی خلق نده نو ای با مگه سکو فلا تزکو انفسکم خدا دا موحد سرا نشیخ چری با آغا دا خپل ځان تزکیه نکوی دا دغه خلق دی چی دا غی علم دا دی چی موحد و مشرک و سنی و بیدتی و یوش کس پر اپنیست کار سوک رازی نو دیر احترام او دیر اکرام یو نجس بر راشی یو مشرک براشی چاگو که در شرک اگر طول علامی موجود دی پوچه داری تر آگه دار المحام تر آگه نو داغو با دم ریزتی بوٹ سوٹ آگو با دم ریزتی طالبان بار پس داغو خدمت لا چلو که لکا بوٹ بیسن راولا داغو که داشه بوٹ داولی علم نشتا کنخا نجا حق پرستی نشتن اولی دان تا حق پرستوین او چی علمی دا قرآن او سنت نشتن اولی دان تا عالم وی دا طول پا تزکیه کی رازی کا نخواب او چی بزرگی نشتن اولی دان تا بزرگ وین چی دا خاص خلق دے فنا فی اللہ خلق دے دا صاحب تصرف دے دا صاحب صدق دے مستجاب الدعوات دے و اعلمو بمن اتقا اللہ خبوئی کی پاچا چیاغا پرزگار دے متقی دے دا اللہ پر نزبان دے افریت اللذیم دا ذکر کی زواجر اول سنگ جمخ کی ذکر شیو اور اس طور پسی صفات دولوحیتو آیا وینی تو اغا بندہ تولا چه مخیوارو مخیو گردو انکاریو کو یرازیو کو پا آرز عم من تولا وی مخی کنو نوس عم من تولا خیج دا سوک دے و آتوا قلیلا لگون دی وخی ورکو دا اللہ دین لن و اکدا نستلشو عرصی پا زیبری خود ابن عباس اتواع قلیلا سمع عصوا سلگ وقت دا اللہ تابداری بندگی اڈیر خب شوق باندی کنا نبس بیائی نا فرمانی اکڑا و اک دا ستلیشو او دا غصی مانا کئی ابن جوزیم چه آتوا من نفسه بالاستماع د خپل ځان نه د قران دا اوریدو لپاره د دین دا اوریدو لپاره وخت وقف کو ثم اقدا بال ابای او بیا رستو انکار وکړو هر دا کار مې خوښ نشو او دا غزه زحاکم وی اعطوا اعمالا قليلا ثم منعا یو وخت یې شوق راوچت شو نو د دین په خدمت کې او په حق کې سو ورکړو پیسې مې سي کا او اوی وچ دا زمانو په کیولي کې کنا ابي اته نه انکار کو نفرت یو کو نو هغه باندې ادي ښا چې هغه ول د دین کار په شوق شروع کړ ډیر په اخلاص سره شروع کوم او بس چلو شو دا خو راضی کنه امتحانات خو راضی کنه نارسی پری خود اک دا دا کدیتون نده کدیا ویلشی گاگری تا پا دیزمکا کی چی کوئی کنی دا سزی پکی رای چی اغا تشکانی نو خلق پریدی وی بس دا پریدی بلدی بروان کو گاگرا پکی رایل گاگرا اک دا نو دی بندتا مخی تا مشکلات پریخ شو نو بس کار پری خود خواه عندو علم الغیب فهو یرا آیات سران دا غیب علم شتا دی چی دی وینی پاگی که خپل نجات فهو یرا نجاتهو دی پا دا غلار که خپل نجات وینی نو ادا چی کمکار شورو کلو دی که بناو نو ام لم ینبع یا دی ندی خبر کلی شوی بی ما فی صحب موسیٰ پاگا مضمون باند چپا صحیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیو او دا ابراہیم علیہ السلام کیو اللذی وفا آغا چی پوروالے کلو دا اللہ پتول و احکامو رضی جو داغی مضامین رنو دے خبر خوا آغا سو دا دا صحفو آغا مضامین دی اللہ تذر و آزرتم و ازر و اخران عقیدہ دا پکے دوانا قسمہ یو دا دې چې نشوړې یو نفس او بوج د بلچا شفاعت قهري دا د هغه کتابونو مسله ده ها چې الله سره زور شفاعت نکي یو سره وازر دې هغه د بلچا په حق کې شفاعت کی نو هغه د اخلاصي نه به شفاعت قهري یو دا معنا ده د دې سم مطلب شو چې دیو سړی بوج او په بل باندې نه ورځيږي دیو باندې بوج او سزا هغه بل نه شي ورکولې هغه له ورکول شي چې کوم سزاوار دی کوم ګناهګار دی ازمه خبره والل سال الانسان الا ما سا او نشته د انسان د فائدې او د نجات لپاره مگر هغه عمل چې په خپل کړی دی نظامت لب شو داغی ولٹا چه دیو بندان نیکی بل فیدا نور کئی حل تا خدا مطلب کنا چه دیو بندان گنا پا بل نشی اچولی چه غیزی موارشی رضل توی چه دیو بندان نیکی بل فیدا نشی ورکولی بس گنا با هم پا خپل بندان رازی چه گنا انگار دی او ثواب به خپل بندل راځي چې عمل کړي ښه دواړه خبره دا دعا کیږي په کې بیان شوی هغه مخکې خو څنګه جایش نشته خو دې رستو کې خلکو بیا مشکلات پیدا کړي چې لسل انسان الا ما سام نشته د انسان د فائدې لپاره او د ثواب لپاره مګر هغه چې د خپل سره عمل کړي نو د بل هغه ته فائدې نه رسي نشکال داو چی گورا قرآن و سنت کی خدا شتا دی چې چې ته د بل لپاره دعا وکې نو ورسی وتا قبليږي او هغه फायदा ورکي. دغه سي ته د بل لپاره خپل مال خیرات کې او ثواب یې اوته او بخې نو رسی وتا. دا یو مسله وا یو خود معتزله او مذهب ته هغه خو مطلقاً انکار کوي چې د یو مسلمان بل مسلمان ته نه مالی عبادت پیدا ورکي او نه بدنی عبادت پیدا ورکي نشته وي کې او سره د بل لپاره د خپل مال خیرات کې او ثواب بخي نه رسي وته. یا دا چې بدنی څه عبادت کې نفل او روزه او بیا وته نرسیو معتزله خدا وي انکار کوي مطلقاً. امام شافعی په مالی عبادت کې مانی چې تا مال ورکاو دا غي ثواب چاته بخین او بخواته چې تاسو سره محبت چې کاستا مور او پلار دي کا نور سو دوستان او بدنی نه مانی بدنی عبادت او دا دلیل پیش کوي چې الله سره انسان علامه سا او زمونږ د احنافو دا چې دوالشته دي دوال چې قبل بنده تا داغه د تاسو مالی عبادت خیر خیراتو کې صدقاتو کې او وی چې دا ثواب مې ده هغه په نوم نرسي وته. یا نفلی روزهونی سي نفلو کې بل او وی چې دې ثواب مې ده هغه په روح بخلې نرسي وته. او ثابت چې دا حدیثونه او آیاتونه نه دا ټول دعاګانې چې ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ها نو بیا دا آیات بسنګ تصحیح او تعویل کیږي. نو یو جواب آسان ده چې دا د صحابه د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام خبرې کوي دا غا شریعت یادی اغیی که باو زمون خوزان لخپل شریعت تی نزکا جواب تاجت نیشتا سوک دا زان خلاصی خونا دا غی شریعت تی نیچه قرآن کی راغی نستانشو کاسی نقل کن قرآن کی چراشی او ردو نشی منسوخ نشی نغستا دا پارام دیکن خوا نزا غا منسوخ شوی نده دا خو عقاید دی دا نمنسوخ کی نگورا یو جواب کئی قرطبی نو اگر دا سعا مانا کئی نوا واللیس لیلانسان الا ما نوا نشتا دے انسان دا فیدی دا پارا مگر اگا چی دے نیتو کیم انما الاعمال بالنیات چی نیت دیو که دا اللہ دا رضا نو اغستا شکنا الا ما نوا نو دی سر دا بلو دستان سر حق پاتې نشو. امولالی قاری جواب کوي چې لام پدې کې تملیک دی لیل انسان کې نو لیسا لیل انسان نشته د انسان په ملک کې الا ما سعا مگر هغه چې دې ځان لا خپل څه پیدا کې او کوشش وکيم نه د ملک دی واسو د بل د نور مالونو اختیار د نشتره چې د ځان له پیدا کړی ناغه د اختیار هغه کې د حق کیغه. او عام جواب دار چې الا ما سعاج دې د په قاعده کې دې بهر نه اعمال تنا دا په دې اصول کې دي نشتا د انسان د پاره مګر هغه چې د کوم ایمان حاصل کړي نه باغی و نجات مومي. ها دلته زرو وازره ته مزر سره لګي کنه چې څنګه یو سړی د بل په وجه نجات نشي موندې نو په خپل عمل او په خپل مهنت باندې و نجات په خپل ایمان باندې ښا ته ما سعان امرات ایمان دي نو بیا پکې دا احتمالات نشته دي د اعمالو نه خبره وته او دا معنا شیخ الاسلام کوي ابن عباس رضی اللہ عنہ داوی چذالک کان فی صحف ابراہیم داوی داوی پا صاحب اما فی شریعتنا نفلہم ما سعو زمون شریعت کی داشتا دی چذا خلق دا پارخ پل عملم پکار را دی وما سعا لهم غیرهم اچ نور والا صدعاو سو خیر خیرات یا اولم پکار راضی او دا آیات پیش کړي قال تعالی الحقنا بهم ذریتهم چو ګور د مور او پلار عملونو کې دا غي پر خوشو کنه امالتنا من عملهم من شيء او شیخ الاسلام وی چین اريد بما سعى الايمان تعالی فلا ضرورت الى القول بالنسخ چیمان تی واغستی شنو بیا پیسی شکال نشتا دی ندیت آجت سجدا منسوخ دی ان نور تاویلات تا دغا جواب بہتر دی نخوا دغا سی سور توبکیم تیرشیو وصلی علیم ان صلاتکا سکن اللہم ای پیغمبر دید پار دعا غوارا ستا دعا دید پارا سکون دی کنا پیدا و ترسی دید دا بهتر جواب دی نشتا د انسان د نجات لپاره مگر هغه ایمان چې د داری کوشش کړي دی او دام صحیح جواب دی چې یو بنده ستاسو لپاره سوال کوي په تو به خوښ کنا تاسو را به مینې کنا ستاسو نوم باندې ستا پا روح باندی سواب بخی کاغل بدنی کمالی عرصو خطب خوخی تا سر بی محبتی ندام ستا پا ما سعا کراری دا داغس ما سعا ندی استاش دکا چی اغا پا دی باندی مجبور دی ستا دی احسان دلان دی دی نوی دا اسی خبر را چی ما سعا زان لشه امام شافی انکار کئی کنن نا ثم يجزى وان سعيه سوف يرى بشكه د عمل زردا چوبلي دي شي ثم يجزى الجزاء الاوفى بیا بدل ور کول شي د لرا بدل پورا وان الى ربك المنتهى او بشكه په طرف درستا باندې د هرې خبرې راتلل دي کاغذ د علم خبرې نو الى ربك المنتهى فالله به حواله ورکول شي چې انسان پاوې نه پوي نو یې بچ والله عالم الله پوي او په طرف دراسته باندې د هر شي انتها ده کغه دنیا ده کغه دنیا مخلوق ده الى الله مرجعكم فانه ټول دا صحف مزامین دي بشک الله چې دی هو ازحق او ابکم اغا چاله خوشحالی ورکی دنیا کې وی خاندی او چاله جڑا ورکی نوی جڑی ټول الله ځان ته نسبت کوي نو ځکه حضرت عائشہ وی رضی اللہ چی قالت مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم نبی علیہ السلام پا یو قوم تیر شو او اصحابو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب وهم یضحکونا اغیب آغا وقت بس پوری خاندل نو خاندل یہ کنا نفقالا نبی علیہ السلام ورطوی چلو تعلمون ما اعلمو فتاسو آغا پاغا سپوی دے چیزا پی پوئی گما لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا تاسو با خاندلی نو جرلی باو پس خبرو شوا رچی نبی علیہ السلام یو سو قدم لارو فنزل جبریل جبریل علیہ السلام راوی فقالو یا محمد ان اللہ تعالی یقولو رب العزت یو پیغام راکو دا سو جنہ هو ازحک و ابکا انه هو ازحک و ابکا چې دا خو ذی کار نه دی دا خو الله دی چې څوک خان دی څوک جړی هغه زرغه واپسو هغه ته وی چې ما با سلوه قدم نه یغستی چې ما تعالی طرفنا شفاعت هغه رزاق ولی هو ازحق و ابقا دا سه انسان کار نده که نفا دا خنده چه سلیل ورزینو دار دا پا اختیار که دا یا دا جلال دا پا اختیار که دا دا مطلب چه دا کارون طول دا اللہ دی خوا انو و اما تواحیا او دا غا اللہ دی چه سوک ملکی او سوک جوندی کی انو خلق الزو جین الزکر والانسا او دا اللہ چې پیدا کړی جوړه نارینه او زنانه پارس کې من نطفه نه ذاتم نه دا نطفه نه کله چې وردول شي وان علی نشأة الاخرى او بشکا په دې الله باندې بیا ژوند کول دي انه هو اغنا واقنا او بشکا الله دې مالدار کون کې او فقیر کون کې څوک مالدار کړي څوک اختیارات انو ورب الشعراء او بشک اللہ دے مالک دے شعراء ستوری شعراء مدارک ہوئی یتلع بعد الجوزا یو جوزا ستوری دے اخو میدان کی اولار دے ادے پاگو پس راخی جی پی شدت الحر سخت گرمے کی وکانت خزاعا تعبدوها خزاعا قبل العرب و چوا اغیب عبادت کو اڑن بے عبادت وی ابو کبشا و سوکن آگکڑیو اللہ قریشو تاوی چو دادی عبادت کوئی رب و شعرا دادی مالک خوالا دے داغ عبادت ولی نکوئی فانو اہلک آدن الاولام اولا حلا کردی آدیان لنبنی قوم داود علیہ السلام و سمودیان فما ابقام پری نخود داغی نیستوک او قوم دا نوح علیہ السلام دا طول نمخیم ولی حلا کردی نوم کانو هم ازلم و ادغام ذکر دی دیر ظالمان او دیر سرکشو والموت فکتا او حلا کردی اغاکلی والتشویم احوام دیر دبرین ایر اخلاس کرو خلاق فغشا آما غشا پتکلو اغیل را اغا اندازا چلا تمعلوم آوا سمر خورا پی دپاسر خوی یا لائی ربکا تتمارا ری انسانا فکمو نعمتنو درفستا چتا تے اشمارل دیتا باندکلی دی کنا تشک کے پاگی کی دا نعمتونه شو او کنه دا ټول نعمتونه لوی نعمتونه خدا شو چې مونږ ته نزان ساتو چې قومونه هلاک شوي دي فذي عمل فذي عمل نو شکر دې چې الله مونږ ته بیان کړ چې مونږ ته ځانو ساتو چې مونږ دا غي په شان ته هلاک نشو ښا شیخ الاسلام وی فبی ای نعم ربك التي تدل على وحدانيته هذا نعمت فكما نعمتنا چه دلالت کی دل اللہ وحدانیت باندې تتشکک تباغی کی شک او تجادل یا بگی جگڑی کے او تکذب ابن عباس قول نقل کرے هذا نذير من النذور الاولى دا قران یو نذیر دے پشان دا يرون کولم بنو کتابونه یا دا پیغمبر نذیر يرون کړي د جنس دا يرون کولم بنو نه چې پیغمبران څه دته دا غي خبره نشته ما كنت بدعم من الرسل عزفت العازفة نزدیش و قیامت لیس لها من دون اللہ کاشفا نشت اغیل را بغیر دا اللہ نسوکو پرانستن کے اوخکارک ان کے اب من آز الحدیث تعجبونا وی خلقو تاسو دا دی قرآن نتعجب کوئے وتضحکونا او دی پوری خان دے فلا تبکون او جاڑ ہے نا قرآن خوب جڑا را گلے حدیث کے رازی وحزن نازل شوی وانتم سامدون او تاسو دا دی نغافل فاسجدو للہ وعبدو اللہ تا تندیو لگوئے اللہ بندگیو کے ذکا دا انتہائی تواضع دا تندیل گل پزمکا دا انتہائی تواضع دا ذکا دیتے دا عبادت اس نسبتو کو آخر کے توحید اس باتو سورة القرآن.